قال الدرس الخامس والعشرون درسا عشريتان سنة سابعة من الهجرة مقر سابع هجري. مسلم رحمه الله في السنة السابعة حدثت غزوة خيبر katika mwaka wa saba alizuka vita vya Khaibar. Wa ghazwatu Uradillah, na vita vya Uradillah, ghazwa Uradillah. Kharaja Rasul ila Khaibar litatali sukani, mtume alitoka kuelekea Khaibar kuwapiga vita wakazi wake. Nani? Bani Nadhir, ambao wanaitwa Bani Nadhir. Alladhina kanu a'dhamu haydin lil ahzab yawma Khandaq, ambao walikuwa ni watu wenye kutibua au wenye kushadidisha zaidi yale makundi yaliyokusanyika kupiga vita mtume katika siku ya Khandaq. Bani Nadhir walikuwa mutahiji, wanashadikisha, wanachochea, wanahamasisha. Falamma wasala almuslimuna ila kusuri, zama walipofika Waislamu kwenye ngome Khaibar za Khaibar, rafau aswatahum, walinyanyua sauti zao, bitakbir, kwa kuleta takbira, waduai na kuomba. Faqala lahum nabii sallallahu alaihi wasallam, mtume akawaambia, irfau ala anfusikum, ay urfuku, zioneeni huruma nafsi zenu. فإنكم لا تدعون الصم ولا غائب, حقيقة نيني هموومي انتو عليك زيري ولا هموومي الصم عليك زيري ولا غائب ولا غيرك, إنكم تدعون سميعا قريبا, سيبا جنيبون لموومبا يلي أليم سكيب وليكريم. ثم قطع المسلمون نقد اليهود, kisha Waislamu wakapata mitende ya Mayahudi. Wahasaruhum sittata ayyam, na wakawazingira kwa muda wa siku sita. Liyujbiruhum ala taslim, ili wawalazimishe juu ya kujisalimisha. Fi lyaumi sabi, na katika siku ya saba. Ata الرسول صلى الله عليه وسلم الراية علي بن أبي طالب, ثم أقامت بليلة علي بن أبي طالب, وكان يشتكي وجع عينيه نالكوا أتوئلية مراضي مشاكل, فدخل الرسول فيهما أتم ما تنتم كلمة هاي موين, فشفاهم الله الله فيكونيا فأن لم يكن فيهما شيء قال الله فقوى نتشوت فقام زين. ثم حمل المسلمون على خيبر إشاء وقبيل وإسلام وتزاو يمتزاو في خيبر حتى افتتحوها وقفوا في فنبوة وطردوا سلطانها نواقوا كمبيس ولو كازوات وقفقوس وغنموا منها غنائم كثيرة نا وقتشوما لم يأتي غير نيك, من جملتها أوان من نحاس وفخار فتك جملة ودرقات نبيوم يا ذهاب وفخار. قال لهم الرسول تنفعبية اكسلوها واخرقوا فيها زيرشيني na pikeni ndani ya vyombo hivyo. Hapa anataja matukio yaliyotokea katika mwaka wa saba ndani ya mwezi wa Muharram, mwaka wa saba ya Hijiria. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka kuelekea katika sehemu inaitwa Khaibar, na alikuja mtume wakati huu wa kwenda katika vita vya Khaibar. Alijiwa na wale ambao walikhalifu takhallafu katika vita vya Hudaybiya, ambao hawakwenda, wakaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wanamtaka ruhusa mtume wao wasende katika vita hivi vya Khaibar. Mtume akaamrisha matangazo, asitoke yoyote kuja katika vita hivi vya Khaibar ila yule ambaye kuna raghba kwake yeye kuja na jihadi, ama upande wa Ghawira hatopewa chochote ambaye hakushiriki katika vita vya Hudaybiya. Hawakutoka isipokuwa wale wale ashabu shajara, watu waliokuwa baina ya mtume chini ya mti, na walikuwa ni watu 1400, watu 1400. Na katika mji wa Madina mtume akambakisha kwa kiongozi Sabah ibn Afata al-Ghifari. Kwa hiyo mtume akatoka akapita katika njia maarufu inayofahamika kuelekea katika sehemu za Khaibar, mpaka alipofika nusu ile njia yake akaichagua njia nyingine ya kumfikisha katika Khaibar ambayo iko katika upande wa Sham, ili kuzingira baina yao na baina kukimbia kwao kuelekea katika miji ya Sham, ili wasiweze au Wayahudi kukimbilia katika miji ya Sham. Na akalala usiku wake ule akiwepo karibu na sehemu ya Khaibar, na wala hawakujua Wayahudi kwamba mtume na masahaba wake wako karibu. Alfajiri wakasali katika giza, kisha mtume akapanda mnyama na Waislamu wakaelekea katika masakin al-Khaibar au masakin Khaibar, ule mji na vitongoji na nyumba za Khaibar. Ama Wayahudi wao walitoka mapema ili waende katika shughuli zao za ulimaji. Sehemu ya Khaibar ilikuwa wakiitumia sana katika mambo ya kulima. Kwa hiyo walitoka hapo chochote, kama mtume na masahaba wanakuja kuwavamia wao. Hata wameenda kondeni asubuhi, walipoona jeshi la mtume linawasili na masahaba wake, basi ikawa wamekimbia mbio na kuondoka katika maeneo hayo. Ikawa wamekimbia mbio na kutoka katika maeneo hayo. Na hapo ndipo mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akawa ana wapiga vita, na huko kusema Allahu akbar, kharajat Khaibar, imetoka Khaibar. Na kawa wanajiandaa katika kuichukua hiyo Khaibar katika asubuhi hiyo. Kwa hiyo hapa ifahamike, katika makazi ya Khaibar ilikuwa zimegawika vile vitongoji vyake katika sehemu tatu: kuna Al-Nutat wal-Kutaiba wal-Shaqqa. Alafu katika hizi kusudi zile ngome zile pia kuna vigawanyo ndani yake. Katika baadhi ya vitabu vya sira wamemtaja vitongoji hivyo kama vile vilivyokuwa, yani Allah amehitaji haya katika suratul Hashr, yale makazi yao na vitongoji vyao vilivyokuwa. Kwa hiyo ilikuwa mtume anaingia hisni moja baada ya nyingine, anaingia hisni hii anaanza kupambana nayo, lakini katika hisni hiyo ikawa kuna vitongoji, kuna hawa wamegawanyika, hawa wamekaa na hawa. Kwa hiyo ikawa kuna hali ya kupambana na kuvunja kila hisni ngome miongoni mwa zile ngome zao. Anasema fi sanati sabi'a hadathat ghazwat Khaibar, katika mwaka wa saba palizuka vita vya Khaibar. Wa ghazwat Khaibar wa ghazwatu hadhi al-qura, kati ya taarifi aliposema ghazwatu Khaybar madina dhati usul au al-madina, ni mji ambao wenye ngome, yani hifadhi kubwa ambazo zimewekwa ambazo ziko juu ya mji wa Madina. Khaybar ni sehemu ya mji wa Madina, lakini ikawa ipo katika sura hii, iko juu ya Madina na ina ngome zake. خرج الرسول الى خيبر لقتال سكان هذا النظير, alitoka mtume kuelekea katika sehemu ya Khaybar kuwapiga vita wakazi wake ambao ni Bani Nadhir, alladhina kanu a'zama muhayyijin lil ahzab, ambao walikuwa ni watu wenye kuchochea mno yale makundi katika vita vya Khandaq, yawma Khandaqin, katika vita vya Khandaq. Kwa hiyo baada ya kumalizika vita, mtume akawarejea wao ambao walikuwa wakishajihisha na wakitibua vita vile vya Ahzab katika siku ile ya vita vya Khandaq. Falamma wasala almuslimuna ila husun Khaybar, walipowasili Waislamu katika ngome zile za Khaybar, rafa'u aswatahum bitakbir, walinyanyua sauti zao kwa kumkabiri Allah azza wa jalla, ikawa wanatoa sauti kubwa sana, ikawa wanatoa sauti kubwa sana, wadua na wakiomba dua, wadua na wakiomba dua. Faqala lahum ar-rasul irba'u, tume akawa anaambia irba'u ala anfusikum, bimaana urfuku, jioneni huruma nafsi zenu, msijiumize, msijitese, fainnakum la tad'una asanna, hakika nini hamumuombi aliye kiziwi, wala ghaiban, wala ambaye hayupo, namuomba yupo na anasikia. Innakum tad'una samian qariba, hakika nini mnamuomba msikivu tena aliye karibu. Thumma qata'a almuslimuna nakhal alyahud, kisha Waislamu wakakata ile mitende ya Mayahudi. Na haya kama Allah alivyoyataja katika suratul Hashr, walladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitab min diyarihim biawwalil hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasib. Kwa hiyo hamkudhania nyinyi kwamba wao watatoka katika sehemu ya Khaybar, na wala wao hawakudhani hivi, walidhani kwamba watazuiliwa na zile ngome zao na Allah. Allah akawajia katika namna ambayo hawakuitaraji. Wakadhaba fi qulubihim ar-ru'b, Allah akaweka katika nyoyo zao uovu, ikawa yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidi lmuminin, wao wanazibomoa nyumba zao kwa mikono yao wenyewe. Sababu walipokuwa kutoka Mayahudi, bila shaka wanajua hawarejee tena katika nyumba zile, ikawa sasa wanazibomoa na kuzivunja ili Waislamu wasije kunufaika. Kama vile mtu ambaye amemaliza kukaa sehemu au amemaliza matumizi ya kitu, kisha anatoka kwa hasira na kibomoa, anayekuja asipate hilo. Kwa hiyo Waislamu walipoingia katika miji hii, ikawa wanawaona Mayahudi wao wenyewe kwanza wanasubuma nyumba zao, lakini kwanza waliwazingira. Anasema thumma qata'a almuslimuna nakhadha alyahud wa hasaruhum sittata ayyam, na wakawazingira kwa muda wa siku sita, liyujibiruhum ala altaslim, ili wawalazimishe kujisalimisha watoke wao wenyewe. Na hisab, watu wanapozingirwa manake hatoki mtu wala haingii mtu. Na nafahamika miji ya Waarabu haikuwa ni miji ya kulipa. Kwa hiyo unapofanya hisab, lazima mwisho wake watu wajisalimishe, au watu ima watu wajisalimishe au watu wake, manake hakuna chakula kinachoingia wala maji ambayo yanaingia. Kwa hiyo wakawafanyia hisab, wazunguka sitata ayami, liyujibiruhum ala taslim, ili wawalazimishe juu ya kujisalimisha. Wa fil yawmi sabiq, na katika siku ya saba, a'ta ar-rasul ar-raya, Mtume alimpa bendera. Nani? Ali ibn Abi Talib. Atia taarifa, anasema rahimahullah, fi tilka al-layla qala ar-rasul, katika usiku huo Mtume alisema, sa'uti ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasula, nitampa bendera kesho mtu ambaye anampenda Allah na mtume wake, wayuhibbanihi, na wao wawili wanampenda. Fabata al-muhajiruna wal-ansar kulluhum yatamannawnaha, wakawa wamekesha muhajirina usiku mzima na ansar, kila mmoja anautamani uongozi. Anasema Umar, hata qala Umar ibn al-Khattab, ma tamannaytu al-imarata illa laylataha, sikutamani uongozi isipokuwa usiku huo. Kwa nini? Kwa sababu anahitaji sifa za huyo ambaye atakayepewa bendera, anampenda Allah na mtume wake, na Allah na mtume wanampenda wao. Kwa hiyo hii ni sifa ambayo ikawafanya masahaba wa wapendelee, na kila mmoja atamani kuwa katika nafasi hiyo. Lakini asli masahaba walikuwa hawataki uongozi na wakikimbia uongozi, na haya kwa kuwa Mtume sasa ilama ametaja katika hadithi, innakum satahrisuna ala al-imara thumma takunu nadamatan yawm al-qiyama, yenye mtagombania uongozi kisha itakuwa ni majuto siku ya kiyama. Mtoa zaka chaguliwe awe yeye katika nafasi, katika cheo, lakini siku ya kiyama utakuwa ni mzigo mkubwa juu yake. Kwa hiyo anasema, ma tamannaytu al-imarata illa laylataha, sikutamani uongozi isipokuwa siku huo. Falamma kana al-ghadu a'taha aliyya, ilipokuwa siku ya pili Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimpa Ali, na alimpa Ali huku akimpa bishara bilfathi, ya kwamba yeye ataugomboa mji huo. Kwa hiyo asubuhi ilipofika, Mtume akawa anauliza, aina Ali, yuko wapi Ali? Watu wakawa wanamwambia, amelala yashtaki ainaihi, anaugulia macho yake mawili. Mtume akapeleka mjumbe, akaja akamtemea mate katika macho yake mawili, na akamwombea dua pale pale, akapona kana kwamba hakuwa ni mwenye kuugua. Na Alyahudi laanatullahi alayhi walipoiona ile hali, walihamisha nisaahum wa dhararihim, wake zao na vizazi vyao vyote, wakapeleka katika hisni shaqi ila hisni shaqi leila, sababu walikuwa wakitarajia hali hiyo. Na wao asubuhi ikawa wamejikubalisha wafanye kitabu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alipoenda akawakuta wanajiandaa na kupigana vita, akawakuta wanajiandaa alhamdulillah na kupigana vita, kwanza akawalingania kama vile alivyoagizwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawalingania katika Uislamu na wakakataa kuingia katika Uislamu. Kisha baada ya hapo akawaita katika mubaraza. Mubaraza ni ile hali ya kujitokeza huku katika upande wa maadui na huku katika upande mwingine, watu kwa ajili ya kupambana kabla ya kuingia mapambano ya watu wote, wakatokea hali hiyo. Baadaye ikawa ni sehemu ambayo wamepigwa vita nani? Al-Yahud. Ikawa ni sehemu ambayo wamepigwa vita Al-Yahud. Kwa hiyo masahaba walizizingira hizi husuni. Nasema kuwa kuna husuni tatu, kuna husni an-nutat, kadhalika zipo nyingine ashaqi, ambayo hiyo ndio wamewapeleka wanawake na watoto, na pia kuna al-kutaiba. Kutaiba ambayo pia ilikuwa mmoja katika hisni zao, na kila moja ilikuwa ina wasimamizi wake ambao wamejiweka katika sehemu hiyo. Kwa hiyo masahaba walianza kupambana na qal'a, kuvunja ile qal'a au ile hisni ambayo wameiweka katika zile hisni tatu. Wakaanza na ile ashaqu an-nutat na al-kutaibi, na ikawa kila mmoja katika masahaba amepewa uongozi katika yani zimechaguliwa sehemu hizi kwa ajili ya kwenda kuwapiga vita hawa Al-Yahudi la'natullah. Anasema wakana yashtaki waj'a ainihi, na alikuwa Ali akiugulia kuumwa na macho yake mawili. Fatafala rasul, tafala bimaana fasa, akatema macho mtume. Fihima fashafahum Allah, fashafahum Allah, Allah akamponya hayo macho yake mawili. Kaan lam yakun bihima shay'un, kana kwamba hapakuwa kwa wao kuna kitu chochote, kana kwamba kulikuwa hakuna kitu chochote. Kwa hiyo nabidi mwisho ikawa wamejisalimisha kwa ile hali ambayo walikuwa wamekutana nayo kwa Uislamu. Anasema rahimahullah, thumma hamala almuslimuna ala Khaybar hatta ittatahuha, kisha Uislamu wakaibeba, yani wakavumilia na kupambana katika hiyo Khaybar mpaka wakaugomboa. Wataradu sukanaha, na wakawafukuza wakawatoa wale wakazi wake. Nani? Alyahudi, wale wakazi wake Alyahudi. Waghanimu minha ghanaima kathira, na Waislamu wakachuma ndani yake ngawira nyingi sana. Min jumlatiha awani min nuhasin wa fakhar, katika jumla vilichuma ni vyombo vya shaba na fakhar. Mtume akawaambia iksiluha watbukhu fiha, vyosheni na pigeni, pikieni ndani yake, vyosheni na pikieni ndani yake. Almuhimu katika vita hivi kulitokezea mambo mengi sana ambayo baadhi yao walislimu katika yale matukio ya vita vya Khaybar. Lakini moja katika mbinu waliotumia Alyahudi, walipoona sasa tayari jambo lishawakabili na Waislamu wako tayari kupambana na wao, wakaja na iktirahin jadid an yatimma jalauhum, wakaja na wazo jipya ili utimia kuondoka kwao katika mji wa Khaybar. Wakamwomba mtume, da'ana fi hadhihi al-ardh nuslihuha wa naqumu 'alayha, kwa sababu ardhi ya Khaybar ilikuwa ni sehemu kubwa inatumika kwa kilimo. Ardhi ya Khaybar ilikuwa ni sehemu kubwa inatumika na kilimo, na walikuwa wao ni wataalamu wa kilimo. Kwa hiyo akamwomba mtume sallam wabaki katika kulima kwenye ile ardhi, wabaki katika kuilima ile ardhi na kuisimamia, na wao ndio wanajua zaidi katika masala haya. Alafu sharti iwe wanachokipata kinagaiwa nusu, nusu ni chao na nusu cha Waislamu, nusu ni chao na nusu cha Waislamu. Mtume sallam aliwakubali katika hilo, baada ya kuwa kuondosha na kuvunja nyumba zao, mwisho akawakubalia, na ikawa limebakia jambo hilo mpaka katika utawala wa Umar radhiallahu anhu. Umar kisha akaja kuondosha wote, kwa kuwa hapakuwa na sababu tena ya kubaki kwao, ikawa hakuna tena sababu ya kubaki kwao. Haya ni katika yale ambayo yanatajwa, na tutaona mbele katika yanayotajwa Fathu Hadath wa Sulhu Taima wa Ghazwat Wadi al-Qura, ambayo pia yanafungamana na hivi vita vya Khaybar. Wallahu a'lam wa ahkam. Barakallahu fikum.